Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, üzerinize afiyet, biraz rahatsız oldum umre dönüşü. Perşembe sohbetinden sonra, fakat tabii derslere ara verildi, iki haftadır. Bundan da çok üzülüyorum. Ondan dolayı başladık elhamdülillah. Bu Şifa-ı Şerif dersimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyorum. Kainatın Efendisi'nin taziminden, yüceliğinden, üstün ahlakından söz ediyor. Onu sevmemiz, dinimiz, imanımız. Sevmek için tanımamız lazım. Ne kadar tanırsak o kadar sevgimiz artar. Ne kadar sevgimiz artarsa o kadar imanımız artar. Ne kadar imanımız artarsa o kadar Mevla'nın bizi sevmesi artar. Mevla bizi ne kadar severse o kadar ahirette, cennette rahatımız artar. Onun için Şifa-ı Şerif dersleri kaçırılacak şeyler değildir. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla, muhabbetiyle kurulan derslerdir. Onun için kaç nefesimiz kaldıysa, hasta da olsak, usta da olsak, kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem beyanı, evsafının beyanı ve medhü senası hususuna feda olsun. Anamız babamız ona feda olsun, canımız ona feda olsun. O olmasa bizim ne anlamımız var? Bizim var olmamızın ne manası var? Ahirette Rabbimize karşı ne itibarımız var, ne yüzümüz var? Onun için biz ona medyunuz, borçlu da demez defansları, borcuz derdi yani. Borcun ta kendisiyiz. Borçlunun yine kendisinin bir şeyleri olur. Borcun ta kendisiyiz. Bu yüzden hep onu anlatmakla meşgul olacağız. Hayatımız onunla nihayet olacak. Hani o bir şarkı diye söylüyorlar ama esasen efendim o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılmıştır. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacak. Mesela onu yazan zat da ismini unuttum şimdi. Çamlıca'da bir ağacın altında yazmış. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yazdı onu. Millet şimdi onu karılara kızlara okuyor. Halbuki sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek idi. Yani bizim ömrümüz, hayatımız onu sevmekle nihayet bulacak inşallah. Onu tanımakla, onu tanıtmakla, ondan bahsetmekle nihayete erecek inşallahurrahman. Kalan dersimiz, yani bir faslı da bitirememişiz benim gördüğüm kadarıyla. Çizdiklerim kadarıyla, çünkü iki ders araya verildi. Velakin fasıl bitirildi miydi? Mehmet Şefkat'a gelindi miydi onda? Yani burada ve yükenni ashabe'de kalındığı anlaşılıyor. Efendim. Evet. Son işaretimiz burada, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstün evsafından sayarken bir derse yaparız dedik ama şeyhlere de girdiğimiz için efendim üç derse mal oldu. Herhalde iki ders yapıldı bu fasıldan. Bu son derste inşallah bitirebiliriz bu faslı. Bundan sonraki fasılda şefkati sallallahu aleyhi ve sellem ra'feti esirgemesi, rahmeti ve merhameti üzerinde durulacak. Bu fasılda insanlarla adab-ı muaşereti, geçimi, güzel geçimi hususunda beyanlar var idi. Buyuruyor Kazı Yaz Hazretleri, ve yükenni ashabehu, ve yükenni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem künye takardı ashabehu, sahabesine. Künye baba tabiriyle yapılanlardır. Kendisinin künyesi Ebul Kasım, Kasım'ın babasıdır. Kasım diye oğlu olduğu rivati var. Araplarda ilk oğluyla künyeleniyor baba. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine künye takarken, yani meşhur olan adet üzere işte falanın babası şeklinde değil de böyle onlara bir hürmet, onlara bir ikram, onlara bir taltif, efendim telattuf, hoş muamele kabilinden künyeler takardı. Mesela Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, efendim Ebu Hureyre diye künyesiyle meşhur. Künyeler, lakaplar biliyorsunuz isimleri bastırıyor. Benim de şimdi Ahmet Hoca desen, Ahmet desen, Ahmet Mahmut desen bir şey anlamıyor. Cübbeli deyince herkes anlıyor. Tabii ki cübbeli bir lakaptır. Bu itibarla yani bir kedi yavrusunu herhalde seviyor veyahut da işte efendim kucağında uyuduğu için, kedi yavrusunu uyandırmamak için işte oturuyor saatlerce veya işte ne kadar vakit geçiriyor, kedi yavrusunu rahatsız etmiyor falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona ne buyuruyor? Ente Ebu Hureyre, sen kediciğin babasısın. Kediciğin babası, yani sahibi manasına. Mesela bir gün Hazreti Ali Efendimiz'in mescitte yattığını görüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce hemen davranıyor, kalkıyor. Yanağına da biraz toprak bulaşmış. O zaman mescitte biliyorsunuz şimdiki gibi halılar, hasırlar yok. İnce kum var, yani seriliyor. Medine'ye yakın bölgelerden, ince kumu olan vadilerden kumlar getiriliyor. Kum ya ba turab, ey toprağın babası kalk diyor. Yani ey toprağın babası, yani ya ba turab diyor. Hazreti Ali Efendimiz'in mesela, yoksa Hazreti Ali Efendimiz'in turab diye bir oğlu yok, çocuğu yok mesela. Bunlar teltif, telattuf, yani şaka, efendim, şaka da demeyelim, ne diyelim? Lütufkar muamele, lütufkar muamele, yaklaştırma, efendim, şeklinde değerlendirilebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yapardı. Onun için bazı selef-i salihinden geçmiş büyüklerden de bu rivayet ediliyor. Badiru evladekum bil künâ kablen yehilbe aleyhimul elkâh. Yani çocuklarınıza siz kendiniz bir künye takın da sonra lakaplar onlara galip gelmesin. Yani insanların çevreden, sosyal ortamda, mahalleden, şuradan buradan taktıkları lakaplar mesela, yani işte affederseniz çok ayıp, ağır şeyler, işte hayvanların adını takıyorlar, işte efendim öküz diyorlar. Mesela Öküz Mehmet Paşa'ya bile takmışlar yani. Ondan sonra bilmem efendim ayı dedikleri var, işte efendim meclisten uzak, yani kelp dedikleri var. Yani böyle değişik değişik insanlar birbirlerine lakaplar takıyorlar. Çok da insanı üzen lakaplar da oluyor. Bundan dolayı yani başkaları tarafından takılan lakaplar çocuklarınıza işte galip gelmeden önce siz kendiniz bir münasip bir künyeyle onları künyelendirin de hani o şekil önceden yerleşsin hani. Bu da mesela şimdi ben 6-7 yaşımda Fahri Efendi hocamızın işte terzi dükkanında mesela biz okuyorduk işte 7 yaşlarımıza falan. Cübbe giydiğimiz için diğer 10-15 belki de 10 kadar işte fazlalaşıyorduk, eksiliyordu. Çocuk arkadaşlarım da var idi. Onlar da cübbe giymediği için işte ben küçük giydiğim için falan işte cübbeli efendim bir şeklinde. Herhalde bu Araplarda Ebu Cübbe gibi bir şey olabilir o zaman bu durumda. Yani sabitse o sahibül cübbedir ama bu şimdi Ebu Turab, toprağın babasına yani bu baba tabiri geçince yani değil mi? Ebu Cübbe der, diyebilirler. Onlara yakışan şekliyle konuşuyorum. Türkçe'de mesela bu çok hoş oldu, iyi oldu. Şimdi biz kendimize bu saatten sonra ne lakabı bulacaktık, ne künyesi takacaktık? Ahmet dolu, Mahmut dolu, Ahmet Mahmut dolu. Ünlü desen herkes ünlü. Ne olacak yani? İşte bir lakabın da yani künyelerin efendim, şimdi tabii artık lakap künye Türkçe'de birbirinden ayrılan bir şey değiller de önemi var. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde de böyle şeyler var. İbn-i Mesud Hazretleri hatta diyor ki, daha diyor benim çocuğum yoktu diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ebu Abdurrahman, ya Ebu Abdurrahman, ey Abdurrahman'ın babası diye künye verdi. Halbuki şimdi Abdurrahman diye çocuğum yok Abdurrahman'ın babası. Hadi şimdi toprağın babası, cübbenin babası falan anlaşılıyor, bir mecaz var. Şimdi Abdurrahman deyince insan hakikaten oğlu var zanneder mesela. Bunun da isnadı sahih yani. Şu demeye de gelebiliyor. Yani tefaülen. Hani kısır kalmayasın, çocuksuz olmayasın. Belki de bu tefaüller çok önemli. Belki de bilmiyorum. Yani birilerine bu tefaüller olsaydı belki şimdi çocuğu olmuyor üzülenlerin. Belki çocuğu olurdu. Tefaül biliyorsunuz yani hayra yormak anlamına geliyor. Bazı şeyler konuşulduğu gibi oluyor efendim. Bela da konuşmaya bağlıysa belki bunun öbür tarafı da konuşmaya bağlıdır. Çevirip düşünebilirsin. Yani tefaülen bana ya Abdurrahman babası diyelim. Şimdi bazı böyle şeyler oluyor. Ebu Eyyub el-Ensari'ni de bakıyorsun yani Eyüp diye bir oğlunu bulamıyorsun. Hacı Ebu Eyyub el-Ensari. Şimdi tabii Ebu Eyyub'un babası. Halbuki mesela adı Halid. Babasının adı Zeyd mesela. Şimdi herkes Eyüp Sultan, Eyüp Sultan, Eyüp diyor. Eyüp diye bir şeyle alakası yok. Yani adı da değil, künyesi de değil. Adı Halid, künyesi Ebu Eyüp. Eyüp değil ki. Ebu Eyüp, Eyüp'ün babası. Hani şimdi belki o işte hanımının evvelki eşinden bir Eyüp diye çocuğu. Ha Ümmü Eyüp. Yani hanımının künyesi Ümmü Eyüp, Eyüp'ün annesi. Hanımının künyesi Eyüp'ün annesi diye geçiyor. Artık Eyüp diye çocuğu var yok. O da onu da tam netleştiremedik. İnceledim ben bunu çok. Ama künyesi Ümmü Eyüp. E şimdi Eyüp'ün annesi künyeli bir hanımla evlenince ne oluyor? Ebu Eyüp oluyor yani. Anladınız mı? Yoksa çocuğunda mesela Eyüp diye bir çocuğu geçmiyor. Hal böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde yani tekrimen ve teşrifen böyle bir şereflendirme, bir kerem verme, bir lütuf, kar muamelede bulunma şeklinde künye var yani. Bu da insanlarla konuşma, hitap etme, muhataplık adabındandır. Anlaşılabilir mi? Ama tabii şimdi burada bizim örfte yok. Bunlara da dikkat etmek lazım. İslamiyet örfe de itibar eder. Yani ayet, hadisler nas olmayan yerde örf de muteberdir. Huzil afve ve mur bil urfi de yani urfu efendim bazal gibi bir manada çıkabiliyor. İlla tabii marufu emret manasında çıkabildiği gibi örfün hüccetine de yani bazı noktalarda. Yani şunu demek istiyorum. Sen şimdi buradaki adama bir künye takayım dersin. Adam razı olmaz. Bu senin oğlun değil, kızın değil. Yani sen karşı tarafa işte talebeme bir ikram edeyim. Yok efendim ders arkadaşıma, yok efendim işte hocama, ihvan kardeşime falan falan, hacı arkadaşıma falan işte böyle bir hoş muamele olsun, bir künye takayım falan bir hareketler de yapmak uygun değil. Örfte yok bizim. Ha sen bu çocuğun değil. Anladın mı? Hani oğlun olur, kızın olur bilmem ne, kimse sana niye yaptın diyemez. Onu sen o şekilde oturtmak istiyorsan bir künye yerleştiriyorsan bir künye o ayrı bir şey. Yani ayrı bir şey. E şimdi ama yani bir hadiseden dolayı, yaşanan bir olaydan dolayı işte ey toprağın babası, ya bak Turab buyurmuş mesela, sen de şimdi efendim yani kendi kendine kalkıp bir adama efendim bir şey yaptığı için, bir şey giydiği için yani bir şeklinden, işinden, hareketinden bir mana çıkartmak, bunlar biraz şu anda şey karşılanabilir. Bir de sen yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korumunda değilsin. Büyük bir yani o zat kişinin şeyhi ve saydığı bir velisi konumunda değilsin ki teberrük yapsın hani, anladın mı? Sen şimdi burada kendi kendine işlerde yapmak bence biraz efendim şeye uymayabilir. Yani bunlar ittiba edilmesi gereken efendim sünnetler kabilinden, gereken sünnetler kabilinden değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiiliyatında var. Fiiliyatta var. Bunu da ne yapar? Yine bu fiiliyata müsait olanlar yapar yani. Bir hoca talebesine değer verdiği bir insan, efendim kendisinin verdiği künyeye, lakaba hürmet edip baş göz üstüne kabul edeceğini ve memnun kalacağını bildiğin ortamda bunlar olur. Olmalıdır. Evet. Ve yed'u çağırırdı sallallahu aleyhi ve sellem onları. Yani sahabesini çağırırdı. Bi ahabbi esmâhim. İsimlerinin en sevgilisiyle. Yani belki isimlerin içinde istemedikleri var. Veyahut bazı insan anası babası bir isim koyar, çevresi bir künye takar, adam ondan memnun değildir. Onun için onlara bakmazdı yani. Millet nasıl çağırıyor? Anası babası ne çağırıyor? Değil. En güzel isimleriyle çağırdı. Tekrim eden, ikram olsun, değer vermek olsun diye. Lehum onlara. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani kerim kişiler diyor. İkram sahibi kişiler. İnsanları özel isimleriyle çok tasrih, sarahat vererek çağırmazlarmış yani. Bu bir adaptanmış. Yani mesela diyelim ki bir kadının kocasına da hitabında efendi demesi mesela. Efendi diye çağırması değil mi? Hanım, hatun, hanımefendi, İçişleri Bakanı, Dahiliye Veziri, filme veziresi neyse falan. Bu laflar Osmanlı'dan beri bize intikal ediyor. Burada tabii hem hanımının ismini erkeklerin ortasında söylememek bakımından olsun veya erkek ise de Yani ismi mebzul duruma, ortamalı durumuna, konumuna getirmemek babından. Yani şimdi mesela, yani hanım bana yani bu kadar çeyrek asır olmuş, ismimle hitap etmez. Yani hoca şeyini illa takar peşine. Ben ona hiçbir şey yapmaz, sen bana niye Ahmet dedin, niye hoca demedin, hayatta dememişim. Demem de. Kim bana nasıl çağırırsa ben öyle kabul ederim. Benim tipim, şeklim böyle bir adamım. Müdahaleci değilim hiç hayat tarzları şeyine yani. Konuş, şöyle konuş, şöyle otur, şöyle ye, şöyle. Ama mesela hoca efendi, işte Ahmet hoca mesela bu yani hoca tabirini, yani benim açımdan o şimdi onu münasip görüyor. Bana hoca diyor. Hatta senin kocan hoca değilse de hacıdır. Ömreye gitmiştir falan. Hacı efendi dersin. Ve hatta efendi, efendi lafı daha genel bir şey. Yani kadınların kocalarına hitap etme bakın. Erkeğin de hanımefendi gibi şey. Yani bunlar adaptandır. Yani bir insanı ben hanımın ismini ola orta yani milletin içinde zikreden kişiyi ayıplıyorum şahsen. Böyle bir mecliste bir şey oluyor. Bizim hanım demiyor da mesela işte bizim Ayşe falan bu yani. Mesela insan kızımın, kızlarımın isimlerini bile ben telaffuz etmiyorum yani. Bundan dolayıdır ki kızım dersin, büyük kızım dersin, ortanca kızım dersin, küçük kızım dersin. Misal yani. Bu bakımdan künyeler de bir acayip iş görüyor ha esasen. Yani şimdi künyede ismini sarahaten zikretmemiş oluyorsun. Bir, o yani şeye düşmüyorsun, ara ayıba düşmüyorsun. Hem de birbirinden fark ettiriyorsun. Çünkü senin varsa dört kızın, bunun bundan ayrılması neyle olur mesela? İşte böyle lakaplar takılabilir. Efendisi de takar mesela. Kimine gözü açık de, kimine uyanık de, kimine bir şey. Misal yani. Yani bunları ben bakıyorum da şimdi daha iyi anlıyorum. Yani sünnetteki işleyişi bakımından, insanların tanınması bakımından. Değil mi? Efendim. İşte biri hafızsa hafız lakabıyla. Veyahut da biri hocaysa hoca lakabıyla. Biri uyanıksa çok uyanık lakabıyla. Değil mi? Uyanık. Gözü açık. İşte efendim. Kül yutmaz lakabıyla. Bunlar güzel şeyler. Hem insanlar hoşuna gider, beğenebilir. Hem farika olur. Birbirinden ayrım olur. Çocuklar arasında veya neyse. İnsanlar arasında. Ondan sonra efendim. Sünnetine de uygunluk olur. Ama dediğim gibi yani sizin lafınıza sözünüze itibar etmeyecek veyahut da sizden bereketlenme mahiyetinde bir mana çıkartmayacak olan insanlarla ilgili de bu yaklaşımlarda dikkatli olmak lazım ki bir ne olmasın niza yani tatsız şeyler sen kimse bana künye takıyorsun falan hareketleri. Bunlar da kırıcı olur yani birbirini. Hani her şeyde de ben sünnete uyacağım derken sünnet seniye o şartlara göre, o ortama göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kolunma göre yapılan bazı şeyler de var. Her sünnet sabah sünneti gibi değil. Yani her sünnet misvak kullanmak gibi değil, değil mi? Bazı sünnetler de adetlerin de sünnetleri var. Yani adet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adeti olduğu için bir manada sünnet oluyor. Bir manada sünnet oluyor. Ama bunu ortamını bulduğun zamanda yapman uygun oluyor. Yani ortamını bulmadığın zaman, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kime yapmış? Kime yaptıysa, yani hangi konumda bulunduğunda yaptıysa, sen de o konumda mısın da bunu yapıyorsun? Şeklini de bilmediğimiz için, tabii insanlar vaaz dinliyorlar. Biz de eskiden sohbetlerde, bak şimdi eski sohbetlerin birçoğunu tahsih ihtiyacı duymak zorunda kalıyoruz. Yani elhamdülillah 40 senelik sohbet hayatımda bir iki mesele böyle tahsiye muhtaç oldu. Aslında yanlış değildi konuştuğum. Özür de dileyeceğim bir konuşmam yoktu. Ama devamlı izah. Yani şimdi kendimi nasıl alakadar okul, insanlara akılları nispetinde konuşun. Bunu düşünemedik. Tabii sonradan bu kayıt alma sistemleri çıktı. 15-20 seneye yakın benim kayıt alınan şeyler. Yani tabii daha ilk başlamalarımızda 10-15 sene kayıt da yoktu hiç. O kayıt olmamanın rahatlığıyla konuşulan konuşulduğu yerde kalıyor hesabı. Konuşmalar oluyor. Sonra bu bir alışkanlık haline alıyor. Hitap şekli olarak mal oluyor sana. Ondan sonra o bir süre devam etti tabii. Kayıtlı dönemde de devam etti. Ama şimdi bakıyorum ben bu lafı burada demezdim. Ha haramı gizleyeceğiz, helalı gizleyeceğiz anlamında söylemiyorum. Onlar ayet hadis nas olan şeyler, insanları ilgilendiren, herkesin yapması yapmaması gereken şeyler. Bunları konuşmuyorum. Ama hitap şekillerinde efendim hala da yani yadırgayanlar var. Şimdi mesaj geçen benim önüme koyduğu arkadaş. Yani bana mesajlar yazıyorsunuz falan. Çoğunu koyamıyorum ancak çoğu dua istiyor falan. Ben de ediyorum genel manada. Fakat orada diyor mesela sen diyor yani iyi konuşuyorsun, bir şeyler de biliyorsun falan veyahut da çok biliyorsun diyor ama diyor. Yani hürmet de ediyor şey, kısmen. Ama peşinde yani bayağı oldu bir 10-15 gün oldu o şeyde. Yani unuttumsa da. Genel mahiyette diyor ki bana milleti çok aşağılıyorsun diyor. Yani siz de bir şey bilmiyorsunuz ya, siz hep böylesiniz ya, bir şey de okuyamıyorsunuz falan. Yani diyor sen diyor bu diyor seni dinleyen halkı diyor niye böyle aşağılıyorsun, bu dili niye kullanıyorsun, bu dili terk etmen lazım. Baktım şimdi Allah Allah. Öyle mi yapıyorum dedim. İnsan kendi ne yaptığını da bilemiyor bazı kere. Yapıyormuşum hakikaten. Yani gibi bazı şeyler baktım. Ama ben onu şaka şamata yapıyorum. Şimdi bu karşı taraf da şakadan anlayacak boyutta biri değil demek ki. Çünkü benim önümdeki cemaat ben böyle dediğim zaman gülüyor. Eğer benim burada fırçalama ve tahkir, tenkız, onları eksikleyen noksanlar nispet ve hakaret amacım olsa bu millet gülmez. Çünkü benim de orada ortalama kültür seviyesi bayağı yüksek olan, her sınıf estağında uyanık diyebileceğim. Yani hakikaten çünkü benim bir ortalamam vardır orada 300-500 kişi, 1000 kişi. Bu ortalama kültür seviyesi genel Türkiye'dir yani. Bu ortalamada bu adamların gülmesi, bir tanesinin ne biçim konuşma şekli dememesi, ki bizim orada bazen arkadan bağıran bile oluyor yani. İnsanlara da hücum da etmiyoruz. Ama ben böyle bir şey sezmedim karşımda. Zaten bir soğuk su duş etkisi, bir bozulma görüntüsü hissetsem, ben de akıllı bir insanım. Özür dilemesini de bilirim. Bir daha konuşmamalara kendime yön ver. Ama demek bu arkadaş konuşmalarımı ciddiye alan, yani benim konuşmalarım ciddiydi. Fakat bu şekil konuşmalarım takılma babından. Hani benim çok laflarımın sonunda geçti. Ya size de takılmasam işim rast gitmez. Böyle de bir lafım da var devam. Bunları da herhalde hiç duymamış. Bu bir takılma demektir. Bu bir üslüptür. Milletin sevdiği bence. Olmazsa bu perşembe bir şey yaparız. Yani el kaldırırız. İşte bir referandum yaparız yani. Herkes referandum yapıyor. Şimdi bir referanduma el kaldırırız. Deriz ki arkadaş siz benim bu konuşma şeklimden rahatsızsanız, siz bir şey bilmiyorsunuz, bir şey de okumuyorsunuz, ne yaptığınız belli falan. Bu konuşma şeklim benim var. Yani ben bunu belki dikkat etmedim ama birileri bana dikkatimi getirdiler. Ben bunu fark ettim, böyle bir şeyler yapıyorum diyelim. Siz bundan rahatsızsanız bir daha bu usulü terk edeceğim. Kaçırdımsa da özür dileyeceğim, kaçırırsam da. Diyeceğim, bakalım bir referandum yaparız. O ayrı bir şey. Bakalım evet mi çok çıkacak, hayır mı çok çıkacak. Ona göre biz de kendi şeklimizi, tavrımızı yani belirleyeceğiz. Biz de cemaate uyan insanlarız yani. İstişare sünnettir yani, cemaat ne istiyorsa biz cemaatin istediğinin dışında hareket yapamam ki ben de. Öyle yaparsam yapsaydım 40 senede tutmazdım. Kim seni dinler 40 senede? O bakımdan yani insanların akli seviyelerini yani ne anlaşıldığını alakadar okuyayım. Akılları nispetinde konuşun. Yani senin doğru konuşman da bazı kere önem arz etmiyor yani. Senin ne dediğinden de ziyade karşıdaki adamın da ne anladığı da çok önemli. Ne anladığı da çok önemli. Sen ona ne diyorsun, o zaman ne diyorsun? Yani sen adama hürmet ediyorum, terbiye yani ikram yapıyorum, mülatafe, ne diyorsun ona, latife yapıyorum belki, adam onu kendisine hakaret algılayabilir. O zaman ne olacak? Yani işte burada bu sünnettir, Resulullah böyle yapıyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi konumda yapıyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre ona ne kadar bağlıydı da onu yapıyordu? Hazreti Ali'nin damadıydı. Kendisine ne kadar bağlıydı da ona yapıyordu? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de önüne gelene yani gittim bir doktora, sana bir künye takayım doktor bey, hareketleri falan yaptım. Böyle şimdi seni seviyen bir şey mi adam? Ne künyeden haberi var, ne lakaptan haberi var. Yani onun için mutlaka şeyi muhakemeyi elden bırakmayalım. Özellikle adet sünnetleri hususunda, yani ibadet sünnetlerinin dışında olan sünnetler, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani emretmediği, teşvik etmediği, sevap vaat etmediği, fazilet vaat etmediği ama kendini yaptı. Yaptı ama şimdi herkese mi yaptı, hangi şartta yaptı, ne şekilde yaptı, bunların hepsini hesaba kattığın zaman senin burada kaç sevaptan kurtul günahtan hesabı, bazı kere daha büyük zararlara sebebiyet vereceğini düşündüğünde kaçınman gereken şeyler de olabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu adeti vardı. Efendim. Yani insanların istemediği şeylerle ne yapmazdı? Onlara nitelemezler. Zaten estağfirullah ve la tenâbezû bil elkâb. Lakaplarla birbirinize atışmayın. Bi'sel ismül fusûku ba'del iman. İmandan sonra bu gibi yanlış sözlerin sizden yükselmesi ne kötü bir davranıştır buyuruyor. Zaten ayet-i kerime ne geliyor? Yani kainat efendisi ne yapmazdı? Onlara sevdikleri için cahiliyet döneminden kalma veyahut aşiret kültürü zaten biliyorsunuz oralar. Medine'de olsun, Mekke olsun hep aşiret kültürüydü o zaman da kabile. Yani şimdi burada bazı insanların aşağılandığı, bazı insanlara istenmedik lakapları diğer taraf güçlü olursa tutturmuş olabilir yani o dönemin şartlarında. Bunları kullanmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar neyi istediklerini bilirdi, onlarla hitap ederdi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve la yaktav kesmezdi. Alâ ahedin, hiç kimsenin hadîse ve sözünü. Yani bir adam yanında konuşuyorsa, bir şey anlatıyorsa, kulak verirdi, dinlerdi. Efendim, başka bir söz araya katarak sözünü kesmez. Çünkü bu durum mütekellime, yani konuşan kişiye eziyet verir. Hakikaten bir hakaret gibi oluyor. Yani şimdi hele, ben geçen de dedim ya yani, ne diyeyimse, adam laf konuşuyor, öbürü internete bakıyor yani. Bu çok ayıp oluyor ve bir hakaret sayılacak kadar beni mesela kızdırıyor bu iş. Kızdırıyor. Birine bir şey anlatırken onu çıkarıp telefonda bakması şahsen beni rencide ediyor mesela. Ha, yansıtıyorum, yansıtmıyorum ama en nihayetinde belki konuyu kapatıyorum veyahut da kısa kesiyorum yani. Sen bana değer vermiyorsan ben sana hiç değer vermem. Hesabı yapabiliyorum. Ama bu yani söz kesmek gibi bir şey de oluyor yani bu. Çünkü dinlememek. İnsana yönelmen lazım, kulak vermen lazım, yüzünü döndürmen lazım. Hatta cevveze, ta ki o kişi sınırı geçinceye kadar. Yani yakışıksız sözler yapıncaya kadar. Şimdi ne gibi? Adam eğer konuşurken tamam dinleyeceğiz, sünnettir, edeptir. Ama adam haddini aşacak şeyler konuşursa Allah'a karşı laflar eder, haşa kadere inkar eder, haşa sahabeye hakaret eder. İşte efendim aşağınımıza iftira eder, Şiisidir, Vehhabisidir, peygamberin yüzü suyuna hürmetine istenmez, kabrine ziyaret haramdır İbn-i Teymiye usulü. Böyle bir şeyler konuşurlar. Sus ya, ne konuşuyorsun sen ya? Yani helal haram der, harama helal der veya da affedersin müstehcen konuşmalar, belden aşağı başlar, affedersiniz avret işlerini konuşmaya falan. Yani şimdi bu durumda tabii keserdi. Sallallahu aleyhi ve sellem keserdi. Ama böyle olmadıkça, efendim, adam haddini aşmadıkça, yakışıklı laflar kullanmadıkça dinlerdi. Feyektâhû, ama eğer adam böyle bir şey yaparsa o lafını, onun sözünü keserdi, bir nehyin. Yani konuşma böyle diyerek, nehiyle keserdi. Şimdi bazı kere bazı ortam olur, bazı münasip şeyler olur. Yani bizim de hepimiz bunları, yani çok sık karşılaştığımız durumlar bunlar. Bir çay içmeye oturuyorsun biriyle. Bir muhabbete, bir arkadaşın yanında birini getiriyor tanımadığın, sen veyahut onu ziyarete gidiyorsun, onun yanında biri oluyor falan. Devamlı böyle muhabbet ortamları oluyor. Tabii ki lafları kesmemek, birbirini dinlemek, değer vermek, hürmet etmek uygundur. Ama adam haddini aşan, Kur'an'a, sünnete muhalif veyahut adab-ı muhaşerete muhalif, terbiyesiz, ahlaksız, efendim şey dışı, efendim edep dışı şeyler konuşmaya başladığı zaman onu keserdi. Bir nehyin, kardeşim böyle konuşamaz. Bu şey Allah ve Resulüne muhalefettir. Bu şey Kur'an'a ve sünnete zıttır. Senin bu lafını ben dinlemiyorum şeklinde. Ev kıyamin ya da bazı kere mesela olur ki kalkarak da protesto dedikleri gavurca bir laf da şimdi yani. Hani ne diyelim ona karşı hareket sergilemek. Hareket çekmek diyelim Türkçesi. Bir ayağa kalkarak bir hareket çekersin yani. Bu hareket çekme de onu ne yapar? Yani rezil eder. Ha sen kalkıp sövüp saymazsın. Misliyle mukabele yapmazsın ama senin kalkıp da gitmen ona onu böyle affedersin. Sap gibi ortada bırakmak olur. Bu da efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatından ayağa kalkıp gitmek. Efendim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatından idi. Ve yurva burada yani ibare olarak şifa şerif ibaresi olarak rivayet ediliyor. Bintihain ev kıyamin diye de geçiyor. Mana aynıdır yani. Efendim bintihain ne demek? Adamın o lafı, o lafa nihayet vermesi yani kendisinin anlayıp senin bozulduğunu anlayıp vazgeçmesi ile mevzu kapanır. Veyahut da kıyam ile, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisi kalkıp terk eder. Bu şekilde de bu efendim edebe muhalefet olmaz. Yani karşı tarafa karşı bir edepsizlik olmaz. Çünkü edepsizliği yapan karşı tarafın kendisidir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlış konuşanları da dinliyor değildi yani sallallahu aleyhi ve sellem. Hani ben ahlaklı adamım, edepli adamım, işte Hazreti Beyefendiyim. Onun için adam, o da bir görüştür. Adam Kur'an'a, sünnete muhalif bir şeyle konuşuyorsa da dinlemek lazım. İşte bu dinlemek lazım diye bir şey yok yani. Ben mesela şimdi niye birkaç kişiyle birden çıkmıyorum? İki kişiyle, üç kişiyle. Bunun sebebi dinlemem icap eder diye. Bu dinlemem icap etmesin diye çıkmıyorum. Çünkü ben o adama cevap veremem diye değil. Yani Allah'ın izniyle çenede beni bastıramaz. Bu konulardaki ilimde de diyelim, hani ben şimdi her şeyi bilen biri değilim. Ama bu konularda, yani ehl-i sünnet konularında vesaire. Vehhabidir, Şiadır, şudur budur. Ehl-i sünnet dışı fırkalar üzerine yani hassasiyetim var ve ihtisasım da var yani. Bu kadar kitap okuyorum gece gündüz. Ben cevap vermekten aciz biri değilim. Lafımı da esirgeyecek biriyim. Ama şimdi adama 10 dakika pay verirse, bana da 10 dakika pay verirse, ona da 10 dakika pay veriyor. E bu sefer şimdi ben onun o 10 dakikası içinde ikide bir müdahale edip adamı susturmaya kalktığım zaman kamuoyu ne diye algılayacak? Ya bu adam hiç münazara adabına riayet etmeyen, karşısındakini konuşturmayan, özgürlük düşmanı, kaba saba birisi diye yani şimdi sümamız kirlenecek yani adımız. E şimdi böyle de görünmek istemem. Ya bu sefer ama benim onu dinlemede tahammülüm yok. Ya senin niye tahammülün yok arkadaş? Tahammüllü olsana. Ya kardeşim batıla karşı tahammüllü olamam. Sen şimdi orada sahabeye söverken Kur'an eksik dersen veya bilmem ne. Kader yok. Şey, İslamoğlu'nun ağzıyla konuşursan şundan bundan. E ben şimdi buna tahammül edemeyeceğime göre devreye girelim. Veyahut kalkıp terk edeceğim. Kalkıp terk ettiğin zaman bak masadan kalkan sen oldun. Ne oldu? Aciz kaldın. Demek bunlar seni yenecekti de sen cevap veremedin. E şimdi o tarafta efendim ucu pis bir değnek bu tarafta. Hal böyle olunca biz de ne yapmadık? Arkadaş beni tek çağırıyorsanız çağırın. İstediğiniz soruyu da sorabilirsiniz. Bir sorudan da kaçmıyoruz. Ama yani böyle iki kişiyle, üç kişiyle diyorsanız da biz burada horoz dövüşüne gelmedik. Mesele insanların öbür tarafların batıl görüşlerini bizim insanlar da benden sebep dinlediği için batıl görüşlerini bir de onların kafasına şüphe sokmasına veyahut acaba demesine ne diyor bu adam demesine sebebiyet vermemek. Esas mesele o tehlike var. Onun için yani bir şey, bir konuşmayı dinlemek, ona yüzünle yönelmek, bütününle yönelmek, yani böyle telefona şuraya buraya bakıp sağa solu kurcalayıp not alarak falan böyle terbiyesizlik yapmamak, adama değer vererek dinlemek bu adaptan, bu sünnettendir. Ama haddini aştığı nokta yani, haddini aştığı derken Kur'an ve sünnete karşı, haddini aştığı noktada yani Allah'ın dinine karşı veya müminlere karşı da olabilir saldırgan yani insanlara sövüp sayma gibi. Bu durumda bir ne yapmak durumundayız? Ya onu uyararak böyle konuşamazsın demek durumundayız ya da kalkıp gitmek konumundayız. E bunları da yapamayacaksak yapmamız lazım gelmesin için en azından mesela bugüne kadar hiç öyle bir şey olmadı mesela benim başıma gelmedi. Bu kadar televizyonda senelerde çıkıyoruz. Gelmemesiyle dikkatli olmakta fayda var. Yani şunu demek istiyorum, bir adamla muhabbete oturduğu zaman o adamı saydığın adam şeriata muhalif şeyler konuştuğu zaman sen de onu nehyedemeyeceksin. Veya kalkıp gidemeyeceksin, öyle ortamlara oturma. Çünkü münkeri nehyetmemiş olma durumun senin sana çok zarar getirir. Çok zarar getirir, bela toptan gelir. Oturana da, sükut edene de, dinleyene de vurur. Yani Allah'ın azabı. İşte en nihayet Allah'ın minnâdâ münkerun vel arda. Hani çok aciz kalınan bir noktada ya Rabbi bunu... Münker al senin dinine uymayan bir şey laf etti, bir hareket yaptı. Ben razı değilim ama işte. Bir şey de diyemedim, gücüm yetmedi. En azından bu kadar kalben buğuz meselesi devreye girmeli. Yani en azından. Hepten yani ne var normaldir, o da bir görüştür, dinleyelim canım adam bir konuşsun falan. Bu şekilde hepten yani ben razı değilime de uymuyor. Yani böyle bir hoşgörü FETÖ'cülerin işte dinsizlere yaptıkları hoşgörün neticesinde kendilerinin dinsiz olmasına döner. Biz buna asla efendim müsaade edemeyiz kendi adımıza. Yani sünnetleri doğru anlayalım. Bazı şeyleri sünnettir şeklinde yorumlayarak yanlış manalar da vermeyelim. Ve ruvyen-i rivayet olunur ki ennehu sallallahu teala aleyhi ve sellem kainat efendisi kâne la yeclisi oturmazdı ileyi yanına ehadün. Kendisinin yanına hiçbir kimse oturmazdı böyle ve kendisi yusalli namaz kılarken. İlla muhakkak haffefe fark ederdi yani biri gelmiş yanında oturmuş. Bazı kere tabii arkada oturan insan fark edemeyebiliyor ama insanlar tabii ki o zamanki dönemdeki usulü bilmiyoruz ama herhalde direkt geliyor yanına oturuyor. Yani namaz kılarken yanına oturuyor. Sen de buradan anlıyorsun ki bu bana bir şey diyecek. Yani sen namazdayken nasıl başka şey düşünüyorsun? Ya başka şey düşünmüyorsun canım ama adam geldi yanına oturdu. Şimdi niye oturdu? Hani namazı bekliyorsun safta değil ki. Hani demez hani 10 dakika kalmış, 5 dakika kalmış. Adam da geldi safa oturdu. Bu öyle değil. Normal nafile yani böyle bir saf düzeni, namaz düzeni yokken geliyor oturuyor. O zaman bu ne demektir? Bir haceti var, bir ihtiyacı var sana arz edecek. Bu durumu fark ederse sallallahu aleyhi ve sellem illa haffefe mutlaka hafifletirdi, kısaltırdı salatı. Namazını kısa keserdi. Allah! Çünkü neden? Şimdi onun yanında olduğunu düşünmek onu meşgul etmesin. Bir, ne diyecek acaba? Niye geldi acaba? Ben bunu dediğini yapabilecek miyim acaba? Veyahut onun hakkı kim acaba? Öyle belki de şimdi yüzüne bakmıyorsun adamın yani. Kim geldi acaba? Belki bir ses mesle geldiyse veya birine konuşuyorsa sesinden tanıyorsun falan. Bunlar seni meşgul eder bir. Namazda meşgul edecek şeyleri bir an evvel kesmek lazım. Bu sünnet. İkincisi adamın belki acele işi var. Çok acil bir durum var. Öleceği var, kalacağı var, yolcusu var. Çok önemli bir şey sormaya geldi. İkincisi bu. Sen de nafile namazdasın yani. İkincisi bu. Şimdi biz olsa ne yaparız? Bir adam geldiyse yanıma namazı daha uzatmak uygun düşer. Değil mi? Öbür türlü de adam ne kadar hızlı kılıyor ya, ne kadar kısa kılıyor demesin. Ya ne desin? Hey mübarek ya, ne kadar uzun kılıyor yani falan desin diye. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Kısaltıyor yani. Neden? Ya o Mevla ile meşgul olacak. Namaza devam edecek, uzun uzun kılacak. Mevla ile meşgul olacak. O arada seninle niye kalbi meşgul olsun veya senin ihtiyacını gidermeyi niye geciktirsin? Sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı budur. Evet. Vesele hemen sorardı o kişiye. Aynı haceti. İhtiyacın var mı? Ne istiyorsun? Niye geldin? Sorardı. Allah Allah. O da işte anlatırdı. Dua istiyorum. İşte şunu istiyorum. Para istiyorum. Efendim sonrasında her çeşit isteyenler gelirdi. Herkese de istediğini verirdi. Yoksa söz verirdi şu vakit gel diye. Ve idâ feragâ bitirdiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını o kişi de hacetini beyan ettiği zaman efendim ne yapardı sallallahu aleyhi ve sellem? Âde dönerdi ilâ salâti. Tekrar namaza dönerdi. Yani şimdi mesela iki rekat namazda diyelim 200 okuyacak, 500 okuyacak. Diyelim felak nasla kılar. O noktada fark ettiği noktadan kısaltır. Selam verir, onun işini görür, tekrar namaza başlar. Her dakikada biri gelecek değil. Ondan sonra uzunca bir şekilde namazını tamamlardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani Bukhari Müslim'de de geçen bir hadis-i şerif var. Bukhari, Ebu Davud, Nesai, Ahmet, İbn-i Hanbel gibi büyük muteber kaynaklarda yani bu hadis-i şerif bu şimdiki ibareyle manen rivayet edilmiş bu. Metindeki şey manen rivayet edilmiş. Yani efendim Sahihain'deki Kütüb-i Sitte kaynaklarında şu şekilde zikrediliyor. İnni la kumu ila salati uridu en utavvile fiha. Fe esma'u buka sabi fe tecevvezu salati fi salati kerahate ene şukkale. Fe tecevvezu fi salati kerahetene şukale. Yani lafızlar biliyorsunuz. Yani her kaynakta ufak tefek fark olur ama mana budur. Ben namaza duruyorum. Çok da uzun kıldırmak niyet ediyorum. Yani Yusuf suresiyle, Nisa suresiyle, Bakara suresiyle falan. Fakat o arada bir çocuğun ağlamasını duyuyorum. Annesine zahmet veririm. Uzun durursam annesi namazı bozamaz. Çünkü cemaatle kılınıyor. Eskiden kadınlar da cemaate iştirak ederdi. Namazların vakitlerini, kıraatlerini, yeni inen sureleri, ezberlemeleri, öğrenmeleri için hani. Onun için arka safta dururdular. Çocuğunu da getiriyor ki bakacak kimsesi yoksa çocuğunu bırakacak. Çocuğunu da alıp gelirdiler. Bu sefer çocuk ağlamaya başlıyor. Bir sabah namazında sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Ben öyle hatırlıyorum. Burada o geçmiyor. Bukhari Müslim. Bukhari'de hatırlıyorum kesin. Efendimiz Sübdet-i Bukhari'den seçtiklerinden yani. Sabah namazına durdu. Demek ki uzun okuyacak. Yani sabah namazına muhtat zaten uzun okurdu sallallahu aleyhi ve sellem yani. Yani ne bileyim en az bir yarım saat falan diyebiliriz. Yani çünkü tertil üzere okuduklarını da hesap eder. Belki her zaman değilse de ekseriyetle sabah namazı uzun okunur. Yani işte Ebu Bekir Efendimiz'in, Hazreti Ömer Efendimiz'in Yusuf suresiyle kıldırdığını vesaire. Yani bu gibi şeyler hesap eder. 10 sayfa, 13 sayfa gibi şeyler sahihlerde geçiyor. Bu 10 sayfalarda yani tertil üzere o kıraatları yani bir yarım saatte yakındır. 2 rekat farzın. Diyelim. Onun için biraz daha erken durmalarında da o şey de var. Yani namazdan sonra da abdesti bozulana pay kalsın. Durdu. Tabii ki illaki uzun okuyacak. Sabah namazı, inne Kur'an-ı fecr. Yani meşhur da sabahınkine Kur'an diyor yani. Sabahın namazı demiyor, sabahın Kur'an'ı diyor. Kur'an çok okunduğu için. Kıraatta uzunluk olduğu için sabahın Kur'an'ı meleklerin hazır olduğu bir namazdır. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ya. Onun için yani ne diyelim, sabah namazına Kur'an ağırlığını basıyor diyelim yani. Basmış durumdadır. Öbür namazlarda da öyle olsa da sabah namazı Kur'an namazı gibi isimlendirebiliriz falan. Çocuğun ağlamasını duyunca diyor, baktım işte annesi namazı bozamayacak. Bu çocuğun ağlaması durmuyor. Bu sefer annesi vay ben işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatine eziyet veriyorum. Çocuğumun ağlamasıyla insanları teşviş ettim, kafalarını karıştırdım. Huzurlarını kaçırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de duyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani Resulullah'ın huzuru kaçmaz aşağı. Fakat yani o sahabe-i kiramda insanlar istemezler yani namazda çocuk ağlamaları bilmem. Bu yüzden annesine acıdım, çocuğa da acıyor tabii ki. Esas çocuğa da acıyor. Ama bu bir manada annesine de sıkıntı veriyor. Felak nas okudum diyor. Yani sahabe-i kiram ya da anlatıyor. Felak nas, yani sabah namazında felak nas, yani vakit varken yani, vakit varken bir zaruret, bir yelsel, zelzele yokken sabah namazında felak nas. Şu anda hiçbir camide bile okunmaz. Hiçbir imam. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki felak nas okudum. Yani felak birinci rekat, nas ikinci rekat. Niye? Çünkü uzun okumak niyetiyle duruyorum ama işte bir durum zuhur ediyor. Ama o durumda neden? Çocuğa acıdığımdan, annesine acıdığımdan. İşte İslamiyet böyle bir durumu gözetme dinidir. Murat-ı ahval ve şerait. Halleri ve şartları gözetme. Yoksa efendim neymiş? Sabah namazı 40 ayet en az okunacak. Ya tamam 40 ayet okunacak da orada çocuk bas bas bağırıyor. Veya çocuk ocağa devirecek yanan bir şey var. Yanacak yani. Gözünün önünde böyle bir durum var. Ben 40 ayetten aşağı düşmek mekruhtur. Ben 40 ayeti okarım. Öbürü de ona helal olsun sana be. Hiç taviz vermiyorsun dinler. Ne takva adamsın falan. O salak, öbürü ondan manyak. Yani şimdi böyle bir şeyler olmaz. Ya bir çocuk ağlarken bile sallallahu aleyhi ve sellem felak nasa indiriyorsa sabah namazını. Sen kalkıp da burada çocuk yanacak. Efendim ama çukura düşecek. Veyahut işte neyse, önemli bir hadiseler, her şey olabiliyor. Bu kadar olayların şeyinde yani zelzele oldu. Fatih Camii'nde ben tabii sabah namazı, Fatih Camii'nin kubbeleri inmiş aşağı. İşte 98 miydi? 99 deprem. Sabah namazına gittik cami, gece 3-5 gece oldu. Bütün millet avluda. Şimdi biz girdik camiye, zaten öne doğru geçilemiyor. Kapının önünde biraz bir yer var. Mahfilin altı gibi. Kubbenin bütün taşları düşmüş şeye. Ortası taş içinde. Şimdi sallanıyor. Artçılar var bilmem ne. Ben şimdi sabah namazını 40 ayette kıldıracak bir durum yok yani. Tamam, cemaat de oldu bayağı arkamıza. Ama sen yani neyse, ne kıldırırsa olur. Ama bu İslam'ın ruhu, sünnetin anlaşılması, sünnet şuuru böyle her gördüğünü gördüğün şekilde tatbik etmek değildir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisiyle amel etmek değildir. Bütün hadisleri bilerek, o konudaki bütün konuları bir gözden geçirerek, ona göre şartlara göre riayet etmendir. Yoksa adama ne derler? Hafızta şeyin ve gafet ankeşya, bir şeyi belledin ama birçok şeyi kaybettin. Yani bir hadisi bile, bunu 40 ayet miktarı okumak sünnettir. Bunu bilmen iyi bir şey. Ama sen burada çocuk ağlıyor diye ben felak nasıl okudum hadisini de devreye sokmadığın anda, bir zaruret anında senin durumun ne oldu? Yani cahillik oldu, ham sofuluk oldu. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapar. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ekseren nâs, insanların en fazlasıydı tebessümen, tebessüm bakımından. Yani biliyorsunuz dıhk, gülmek, biraz dişler belirir. Tebessüm, dişin de çıkmaz, sadece yüzün şöyle olur. Kahkaha zaten biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebedi hayatında kahkaha atmamıştır. Gülmesi vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem tebessümü vardır. Ama bu kadar insan içinde yani sahabe-i kiram diyorlar ki bu kadar insan gördük yani herkes. Cemaatte binlerce, on binlerce sahabe birbirini tanıyor. Tebessümü Resulullah kadar fazla olan görmedik. Her insanların yüzüne güleç davranmak. teşvik edilen bir ameldir. Ve atyabım, onun insanların en mutlusuydu. Nefsen, ruh bakımından, gönül bakımından, iç dünyası bakımından en mutlu insan. Çünkü kendisiyle barışık, Mevla ile barışık, huzur içerisinde. O huzuru ne yapıyordu? Karşı tarafa da yansıtıyordu. Ahmet ve Tirmizi bunu rivayet ediyor. Yani yüzü asık olmazdı. Efendim suratsız haşa bulunmazdı. İnsanlara böyle yani kendi alemine kaldı mı devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Ama biri yanına geldiği zaman onu yansıtan şekilde değil. Yani çünkü onu yansıttığın zaman karşı taraf bana mı kızgın? Ben bir edepsizlik mi yaptım? Ben bir terbiyesizlik mi yaptım? Adamı da evhama düşürürsün. Ama insanlar geldiği zaman nasılsınız, iyi misiniz, tebessümlü falan. Belki hastasın, belki şey. Yani derdini yansıtmamak. Veyahut da iç aleminde tefekküre dalmışsın, çok manevi hallere gark olmuşsun. Ama efendim siz biliyor musunuz işte ahirette neler var falan böyle başlıyorsun bir konuşmalara falan. Ya adam seni ziyarete gelmiş, nasılsın, iyi misin? Adama bir ikram yaparsın, gönderirsin. Vaktinin müsaitliği işi kadarıyla ağırlarsın. Sen şimdi burada tamam ahiretten de konu geçe anladın ama şimdi gelir gelmez gülmeden, tebessüm etmeden, konuşmadan hemen konuya ahiret, azap falan girdiğin zaman yani ben işte manevi hallerden uğraşıyorum, sizin gibi böyle dünyacı değilim mesajı vermek. Bunlar tasavvufun da zaten ruhuna aykırıdır. Çünkü halini gizlemek önemlidir. İç aleminde Mevla ile olmak dışında, dış görüntünde, görünüşünde de halkla beraber olmak, birlikte olabilme kültürüdür tasavvuf. Hele ki Nakşi tarikatı. Nakşi tarikatında onun için uzlet yoktur. Nakşi tarikatında köşeye çekilmek yoktur. Yani Nakşi tarikatı insanların içine karışıp eziyetlerine sabretmek ve katlanmak ve tahammül etmek, insanları dine davet etmek, tebliğ etmek ve bu hususta da insanlarla iyi geçinmek, hüsnü muaşeret kaideleri üzerine mebnidir. Bu büyüklerimizin yolu. Ama malem yenzil ne sürece tebessüm ederdi? İnmediği sürece aleyhi üzerine Kur'an'ı. Bir vahiy Kur'an iner, inmedik. Ev yağız yahut vaaz etmiyor olursa, ev yahtup yahut bir konuşma, bir hutbe irad etmiyor idiyse genel durumu buydu. Ama şimdi insanlara teşvik ediyor, terhip ediyor, ahiretten yani vaaz değil mi? Veyahut minberde hutbe okuyor yani vaaz diyelim ayakta olur, kürsüde olur. Yahtup kelimesi biraz daha minber şeyine yani cumaları çıktığı üç basamaklı şifat, evvelce hurma kütüğüne dayandığı, yani o şekilde hutbe okumadığı sürece mümbesit olurdu, ferahlı olurdu, mutlu olurdu. İnsanlara efendim öyle görünürdü. Ama tabii ki vaaz ve hutbe konusu devreye girince o zaman sertleşirdi. Bu hususta Hazreti Ali Efendimiz, Zübeyir İbn-i Avvam radıyallahu anh efendilerimiz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril-i Emin ile yeni görüştüğü zaman yani yeni vahiy aldığında lem yetebessem vahiken hatta ertefe'an. O vahiy hali kalkmadan Hazreti Cibril huzurundan yanından ayrılmadan tebessüm etmezdi ve gülmezdi. Çünkü orada vahyin bir ciddiyeti var. Ahmet ve Ebu Yala rivayet ediyor. Şimdi bu ayrı bir hal. Hazreti Cabir yine rivayet ediyor. Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idâ nezele aleyhil vahyu kulte neziru kavmin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldiği zaman sen bakarsan durumuna, görüntüsüne derdin ki bir toplumu uyaran, yani harp başlayacak da diyelim harpte taktik öğreten, işte tehlikelerden uyaran bir komutan, bir uyarıcı gibi. Fe idâ sürri anu fe ekferun nâsi duhkâ. Vahiy hali geçtiği zaman, üzerinden alındığı zaman o vahyin ağırlığı gülmek bakımından insanların en fazlası bakma. Sahabe-i kiramın içinde onun kadar gülen yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar mutlu bir insan. En çok o gülerdi. Çünkü mekârim-i ahlak yani Taberani'nin de mekârim-i ahlak isimli eseri var. Onu da zikretmiş. Efendim insanlar böyle eksi surat sert yüze çok temayül göstermezler ve ondan çok da istifade edemezler. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara tebliğinin de tesiri bakımından bu şekilde görünürdü. Yani bir konuşma yaparken Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaktubu bize hutbe okurdu bir minberden konuşma yapardı. Fe yüzekkirun ya bi'ye yâmillah. İşte Allah'ın azap günlerini, işte eski ümmetlerin başına gelenleri vesaire ahiret halleri bize hatırlatırdı. Hatta yorafe zelke fî veci. Yüzünden vururdu, yüzüne anlaşılırdı yani efendim o İşte şiddetin, zorluğun, Allah'ın azabının ağırlığının, ahiretin sıkıntılarının yansıması yüzünde belirir. Ve kâhennev nezîru kavmi yusabbihûmul emru gadveten. Sanki sabah baskınına uğrayacak bir toplum, bir köy, sabahleyin eşkıyalar basacak, bütün evi, çoluk çocuğu soyacak, alacak. Şimdi böyle bir toplumu uyaran nasıl efendim telaşlı olur, panikte olur, nasıl efendim gülemez, tebessüm edemez? Çünkü sefer, sen şimdi yarın baskın var, tedbirimizi alalım, işte kaçalım veya da kapımızı kapatalım veya silahlanalım gibi bir uyarıda bulunacak adam arada gülerse ne olur? Bütün ciddiyet kaybolur, millet de der ki de bize dalga mı geçiyor? Onun için o hali vaziyeti alırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh buyuruyor ki hani idâ gadaba rasulü ihmerrad vecnedâ ve işteddâ gadabu. Yani yanakları, efendim elmacık kemikleri kızarırdı sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve gazabı şiddetli yani. Halbuki oradaki konuşma yaptığı sohbet. Ben de şimdi bazı kere hani şöyle bağırıyorum, çağırıyorum sohbette. Ben oradaki cemaate mi kızıyorum? Ama işin vehametinden, ehemmiyetinden, şiddetinden, neyse bir itikat bozukluğuna reddiyen var ya da ahirette başımıza gelecek bir belaya karşı tedbir mi alalım, tövbe mi edelim? Yani ben de o zaten şeyin içindeyim. Ben orada ben kurtuldum da sen yandın da hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtulmuş, tamam o masum. Ama biz şimdi aynı duruma biz de yaşıyoruz. Bir insanlar bir konuşma yaparken o haleti ruhiyeyi yaşıyoruz. Yaşadığımız için yani beni de gören, bazı konuşmalarımı dinleyen ne sinirli, ne öfkeli, ne gazaplı adam. Yani benim yanıma gelenlerin bir kısmı da buna şaşırıyor. Özelde görüşen veya şey. Gerçi güldürmelerimden latifeci bir adam olduğumu anlaşılabilir. Genel benim şeyimi takip edenler. Ama bir iki videoyu reddiye yaptığım birkaç video üzerinden bana hüküm vermeye çalışanlar gazaplı, kinli, nefretli, ayrıştırıcı falan insanlara düşman şeklinde algılayabilir. Ama şimdi yanıma gelse şey yapsa benden çok tebessüm eden, benden çok kibar davranan, benden çok gülen, benden çok güldüren belki de insan yok onların tanıdığı. Çünkü yani bu şu demektir. Sen önündeki adama konuştuğun, hitap ettiğin cemaate kızgın değilsin ki. Ama konuştuğun şeylerin ciddiyeti seni ne yapıyor? Dehşete sevk ediyor. Etmeli zaten. Etmiyorsa da karşı tarafa tesir etmez. Dalga mı geçiyorsun? Bu hadis-i şerifte Müslim Sahih Müslim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim yanaklarının kızardığı, gazabının şiddetli olduğu bu. Tabii ki inzar makamı, uyarı makamı, tahvif makamı, insanları cehennemden kurtarmak için yapılan konuşmaların efendim konumları buralar bunu gerektiriyor. Kâle Abdullah ibn-i Haris, Abdullah ibn-i Haris radıyallahu anh, bu Mısır'da vefat etmiş. Bedir ehlinden olduğu bazı rivayetlerde var. Bedir'e de katıldı. Bu zat sene 85 veya 87'de vefat etmiş. Yani Mısır'da vefat edenlerin sonu bu zat. Buyurur, mâ râitü ehaden, ben hiç kimseyi görmedim. Eksera daha çok tebessümen, tebessüm etmek bakımından bir Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Resulullah'tan daha çok ben tebessüm eden hiçbir kimseyi görmedim. İşte bu nedendir? Güzel ahlakından. Onun için hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Tebessümüke fî vecihe ehîke sadakatün. Müslüman kardeşinin yüzüne şöyle tebessümle bakman sadakadır. E şimdi camiye giriyoruz, camiden çıkıyoruz. Mekke'de, işte Medine'de tavafa giriyoruz, çıkıyoruz. Kabristanlık ziyaretine giriyoruz. Yani birçok insanların kalabalık oldu. Ya kimse kimsenin yüzüne şöyle bakmıyor. Kimse kimseyi tanımazdan geliyor. Kimse kimseye selam vermiyor. Ben hep derim ya en az selam verilen yer Mekke Medine'dir. Yani diğer camilerde insanlar şadırvana çıkan bile selam verir ya. Selam verilmiyor. E birbirine muhabbet edilmiyor. Yani tamam orada herkes vazifesinde şeyinde hanımını çocuğunu kaybetmeyeyim diye işte tavaf telaş tamam da rastlaşma olduğunda bir yüz yüze gelindiğinde insan tebessüm eder. Bu bir sadakadır. Ne demek sadakadır? Fakire sadaka vermiş gibi sevaptır demektir. Çünkü karşındaki insan senden bir tebessüm görünce ya ben bunun şerrinden emin oluyorum. Bu bana kızgın değil. Mesajı verir. Bazı kere takiyeciler var. Adama sırıtırlar böyle pişmiş kelle gibi. İçinde de bak ben seni birazdan neler edeceğim. O ayrı bir şey. Ajanlık gibi. Ama normalde bir tebessüm karşı tarafa ne mana verir? Efendim ben senden rahatsız değilim yani. Müslüman kardeşimsin. Memnunum. Mesajı verir. Buhari hadis-i şerifinde ne buyuruyor? La tahkiranne bi marufin ve leven telka akhake bi vecin talik. Maruf deyip geçme. Marufu akır gör. Maruf demek Allah'ın Kur'an'ın ki İslam'ın şeriatın meşru saydığı ibadetler vazifeler. Bunu imandan, abdestten, namazdan, haçtan, zekattan getirebilirsin de efendim yoldan taş kaldırmaktan, işte iman 60 küsur şubedir. Yoldan taş kaldırmak bile bir Müslümanın ayağına taş değmesin, arabaya değmesin. Bu da imandan bir şube sayılır, düşünün. Bu ahlak çeşitlerini, üstün ahlak türlerini incelediğimizde yüzlerce fazale amel, faziletli ameller geliyor hadisler. Ama diyor sen diyor bunlarda işte kiminde para vermek var, kiminde vakit vermek var, kiminde abdest var, gusül var, iki rekat kılmak var, Kur'an şu kadar okumak var, tavaf var, sahi var falan filan. Sen şimdi bunları hesap ederek ya adamın yüzüne gülmekte ne var? Durup dururken gülüyorsun zaten bedava. Bundan da bu bir salih amel sayılmaz ki bunu. Sakın diyor sen maruf deyip geçme. Yani meşru ve faziletli amellerden hiçbirini ya bu basit bir şey bundan bir şey olmaz diye hakir görme. Kardeşinin yüzüne güleç bir yüzle kavuşmanı asla bundan bir şey çıkmaz diye değerlendirme buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir de bakarsın ahiretteki kurtuluşun bile bir Müslümanın yüzüne bir gün gülerek, tebessüm ederek, güleç yüzle bakman sayesinde cennete girmişsin. Karşı tarafı mutlu etmişsin. Veya o senden çekinen bir durumdayken çekincesini almışsın. Senden korkusunu, telaşını izale etmişsin. Bir Müslümanı rahatlatmışsın. Yani acayip şaşırtı şeyler var. Bir müminin kalbine sürur itikal etmen neydi geçen de? Yine okuduk. Yani kaç senelik ibadetten hayırlı 60 sene miydi? Yani bir Müslümanın kalbine sevinç sokman. Bir tebessüm ben mesela bir insanla karşılaştığımda yüzüme şöyle bir tebessüm yapması. Hele ki bu adam benim hakkımda ne düşünüyor, necidir, ne değildir, ben bana zıt mıdır, düşman mıdır şeklinde olduğum ortamlarda bana gösterilen bir tebessüm beni acayip mutlu ediyor. Kalbime sevinç sokuyor. Onun için sen de burada kaç sene ibadet yapmıştan fazla nafile bakımından sevap alıyorsun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları bilen ve bunları sünnet eden, meşru eden insan olması hasebiyle kendisinde bu haller daima mevcut idi. Yine üstün ahlakından bir rivayet geliyor. Son rivayet. Ve Enes radıyallahu teala Hazreti Enes'ten geliyor. Kâneydi kademül medineti. Medine'nin hizmetçileri. Yani işte Medine-i Münevvere'de insanlara hizmet eden işte yardımcılar var, cariyeleri var, köleleri var işte. O dönemin şartlarında yani işte evini süpüren, işine yardım eden işte efendim tarla sahibi olanın işçisi işte efendim falan. Ve orada bunlar hizmetçiler yetune Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'e gelirlerdi. İza sallel gadate sabah namazını kıldığı zaman getirirlerdi oluyor da bağ geldi. Bir aniyetiyim kaplarını çanaklarını fiyah onda olurdu el masu. İçleri su dolu kap çanaklarını getirirlerdi. Evet. Bu rivayet de çok önemli. Teberrükün delillerinden olmak üzere. Mesabih-ü Sünne'de çok muteber eserdir. Mesabih-ü Sünne biliyorsunuz. İmam Begavi Hazretleri'nindir. Mişkat da onun efendim ondan çıkarılmadır. Zaten bütün şerhler onların üzerine yapılmıştır. Bu eserde de bu zikrediliyor. Müslim-i Şerif'te de geçtiğini burada Ali Kari beyan ediyor. Medine'nin hizmetçileri sabah namazından sonra içinde su olan kaplarıyla Resulullah Efendimiz'e gelirlerdi. Fema yuta kendisine getirilmez bir aniyetin hiçbir kap illa mutlaka gamese daldırırdı yedev mübarek enli fiyâ tabağın içine yani çanağın içine suya daldırırdı. Peki niye suya daldırırdı? İşte teberrük. Sahaben için getiriyor kaplan çanaklan Resulullah Efendimiz'e. Eli da mübarek eli değsin de şifa olsun. Anladın mı? Daha ne arıyorsun? Delil arıyorsun. Sahih Müslüme inanmıyorsan ben sana ne söyleyeyim? Bu Vehhabiliğe ne lüzum var? Teberrük yok, bereketlenme yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini sokuyordu. Niye sokuyordu milletin suyuna, kapına, çanağına elini canım? Ve rubama kâne zâlike. Burada tabii başka bir şey anlatıyor. Zaten Kazı Yaz Hazretleri zamanında bu Vehhabilik olmadı çünkü. İbni Ebi Teymiye bile yok daha. Onun için yani o onu düşünemez ki ileride bir sapıklar gelecek de efendim böyle teberrük falan bereketlenme yok diye onu bile belki de aklına gelmez yani. Bu kadar dalalet çıkacağını. Onun için o başka yönden bunu istidlal veçi başka. O da nedir? وَرُبَ مَا كَانَ ذَلْكَ çoğu kere bu kap getirme işi olurdu. فِي الْغَدَاتِ الْبَارِدَةِ soğuk sabahta. Yani soğuk sabahta milletin kap çanak bazı kere doluyor sıraya giriyorlar. Bunlara soğuk suya elini sokmakta meşakkat tahammülü var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara lütufla muamele ettiği için yani bu sabah soğuk götürün İşte hava ısınınca getirin demez. Yani Medine'nin soğuğunu siz bilmiyorsunuz. Yani Medine'de bazı kere öyle bir soğuk olur. Dişlerin dişlerime vurduğunu biliyorum. Takır takır takır takır. Ben daha İstanbul soğuğunda falan bu kadar yani Karadeniz'de her yerde kaldım. Kaç metre kar altında. Yani Medine'nin soğuğu çok kuru soğuktur. Yayla şeydir ya, rakım yüksek. Yayla soğuğudur. Yani acayip soğuk olur Medine. Yani soğuğu da başka soğuğa benzemez. Şimdi Mekke'nin de soğuğu olduğuna rastladım. Donduğumuza. Ama tabii Mekke yine yakınında yani 90-100 kilometre Cidde deniz olduğu için iklim ılımanlaşıyor. En kışta bile. Ama Medine-i Münevvere'de tabii etrafında su falan da yok. Yani Medine-i Münevvere'nin soğuğu tamamen ayaz yapar. O soğukta ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem falan sahabenin falan böyle soğuktan titredikleri anlatılıyor hadis-i şeriflerde, rivayetlerde. Ama soğuk demez, sıcak demez. Mutlaka hangi kapçanak getirirse mübarek elini ona daldırırdı. İşte Şihab Hazretleri burada söylüyor. Gazi Yaz metninde de söylüyor. Niye böyle yaparlardı? Bu sahabe niye kapçanak su dolu getiriyorlar ya? Yürüdüğüne istiyorlar bir bununla teberruke. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elinin değdiği yerlerden bereketlenme. Bereketlenme istiyorlar. Onun için getiriyorlar. Teberruk demek bereket talep etmek demektir. Evet. Yedi şerifesinin mübarek elinin değdiği yere ateş değmez. Değdiği yerde şifa var. Onun için o suyu içiyorlar, içiriyorlar, hastaların üzerine döküyorlar ve böylece bereketleniyorlardı. Efendim, burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakı yine çıkıyor. Kimseye soğuk sıcak demez. İşte ben buradan rahatsız oluyorum demez. Üşüyorum demez. Kimsenin gönlünü kırmaz. Herkesin hatırını yapardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii Şihab-ı Kafaci, Allame Şihab. Orada ne diyor sonunda? Ve fî irşâdün litteberruki bi âthâril ulemâi ve sulâhâ. Bu rivayette ne vardır? İrşad vardır. Neyi öğretiyor bize? Alimlerin ve salih kimselerin izleri, bıraktıkları su, içtikleri suyun arta kalan, zaten müminin artığı şifadır hadiste de. Onların eserleri derken burada kitap eseri manasında değil, namaz kıldığı seccadede kılmak, efendim üzerine örttüğü, ibadet yaparken giydiği cübbe, sana intikal etmesi veyahut işte bir kere de olsa o cübbeyle namaz kılmak veyahut işte efendim mendili, işte efendim bize bana işte mendilini vermiş, takkesini vermiş, efendim babadan bize bir şu kalmış. Bunlar bizim için bereketli. Alim ve salih kimselerin eserleriyle bereketlenmek. Yani şunu demek istiyor alimler, bu teberruk meselesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özel bir şey değil. Yani o peygamberdi, onun izine yapılır, yani onun artığına yapılır. Mübarek eli sokulur ama şimdi efendim Mahmud Efendi Hazretleri bu konumda değildir. Yok efendim Sami Efendi, Mehmet Efendi bu konumda değildir gibi lafları yapanlara reddiye var. Yani ne demek istiyor? Bütün alimler, yani alim derken burada tabii veli olmasa da, gerçi alimlerin hepsi velidir. Ebu Hanife ve Şafii radıyallahu anhüma diyorlar ki اِنَّ مِكُنُ الْعُلَمَا وَاَوْلِيَا لِلّٰهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ وَلِيُّ. İmam Nevevi de El-Ezkar'da bu sözü zikrediyor. Alimler evliya değilse Allah'ın hiç velisi yok. Çünkü alimler dini taşıyorlar. Hamele-i Kur'an, hamele-i ilim, hamele-i din. Dolayısıyla İslam'ı tebliğ ediyorlar, milleti namaza başlatıyorlar, milleti haramlardan kurtarıyorlar. Alimler mutlaka velidirler ama yani halkın nazarında tabii bazı inzivaya çekilen, uzdete çekilen, az yiyen, az içen, az uyuyan, az konuşan, az görüşen böyle insanlara biraz daha salih kişi, evliya şeyi daha yakıştırılıyor. Yani bu tabii biraz örfte de böyle. Onun için ikisini farklı zikretmiş. Alimlerin yani evliya konumunda olmasa da ama ehl-i sünnet olacak tabii. Yani. Ehl-i sünnet ilmiyle amel edecek. Namazsız, abdestsiz. Alim olsa ne olur? Ehl-i sünnet de olsa hikaye. Çünkü ilim ilim amele çağırır. Gel benimle amel et diye. Eğer ki efendim amel ilme icabet etmezse ilim kaybolur gider. Ben nice tanıdıklarım var, çok alim idiler. Sonra amel etmediklerinden şimdi bakıyorum hiç ilimlerinden nasipleri kalmamış. Eser yok. Ne bir şey ezbereden okuyabiliyorlar, ne bir sohbet yapabiliyor, ne bir kitap okutabiliyor. Çünkü neden? İlim amele devamlı çağrıda bulunur. Geliyorsan gel, gelmiyorsan gidiyorum. Amel gelmeyince ilim gider yani. Bu bakımdan alimlerden maksadımız da şeriatın zahiriyle amel eden alimleri kastediyoruz. Onların eserleri de yani onların da cübbesi, kalemi, kitabı sana intikal etmiş, onun elinin değdiği kitap. Bunlar eser bunlara deniyor. Yoksa hani yazdığı kitabı benim eserim. O ayrı bir şey. O onun eli değmemiş ki matbaadan çıkıyor gidiyor. Kitapçıdan rafa geçiyor. Yani o onun elinin değmesi ayrı bir şey. Ama işte ona imzalatıyorsun işte. Hem eli değiyor. Sen şuna bir elin değsin. Şu tesbihle bir çek hoca efendi veya şu bir veli salih zata getirin. Onda tabii müsaitse yormayacaksan onlara da dikkat etmek lazım edebe. Yani şimdi böyle sap gibi eline tutuşturup şunu bir çek falan böyle hareketler de uygun değil. Yani böyle şey ederek, çok sakınarak, çekinerek, yanaşarak o bir kere onu çekse yani bir bereket bana da gelir. Alimlerin ve salihlerin efendim ellerinin değdiği diyelim. Ellerinin değdiği eserlerle teberruk, bereketlenmek sünnet-i seniyeye uygundur. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem has şeylerden değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle olsa bazı diyor ki mesela bu bana hastır, bunu sizin yapmanız caiz değil. Ne gibi? Dörtten fazla evlilik gibi. O hasaistendir. Mesela uykusu abdesti bozmaması gibi. Sen bir ümmetten hiç kimsenin Ebu Bekir Sıddık olsa yatıp uyuyup abdest almama lüksü yok. Yani hasaistendir. Ama hangi şeydeki bu benim özelliğimdir, sakın bunda beni taklit etmeyin buyurulmadıysa, ki sahabe-i kiram da birbirlerinin efendim eserlerinden de kendinden eftal gördükleri zatlarından teberrük ederler. Tabi'in sahabe-i kiramdan, sahabe-i kiram peygamber değil diyelim. Ama tabi'inin sahabeden bereketlendikleri dünya kadarı var. Ciltler dolusu kitap var burada teberrük ettikleri. Bundan dolayı bu bir kaidedir. Bu usta müstakil bir eser bu Vahabiyelere reddiye kapsamında yazılması da icap ediyor. Çok da ihtiyaç var. Dün de misafirler gelmişti Azeri kardeşlerimiz falan. Azerbaycan'da da bazı işte bu Vahabi akımlarının olduğu Selefi diyoruz işte Selefi, Vahabi. Bunların bir uzantısı Daiş oluyor yani Nusra oluyor falan. Bunların çok sıkıntı olduğu, birbirlerini de kafir dedikleri, hatta işte efendim bir arkadaşı gidiyor Suriye'de çarpışan gruplar birbirine girmiş. O gruba gidince bize göre o grup kafir diyor. Ondan sonra gidiyor evini basıyor. Karısı marısı bana helal. Ya bu daha 4 gün evvel diyor birbirinin evinde yemek yiyen. Tabii cahillik olduğundan sonradan dönme Müslümanlık olduğunu hiçbir şey de bilmiyorlar. Bu sefer 4 gün 5 gün evvel birlikte yemek yiyen insanlar. Ondan sonra o gitmiş Daesh'e katılmış da En-Nusra'ya gitmiş de En-Nusra bize göre kafir öbürü ona göre kafir. Ondan sonra ne oluyor? O zaman o kafir oldu da bunda karısı da helal oldu da gibi çok namussuz, çok dinsiz, imansız şeyler olduğu cahillik yüzünden işte ne olursunuz işte hoca yollayın şeydir ama yani can güvenlikleri yok. Hocaların da gitseler yani çünkü orada bu Selefi akım tabii Türkiye'de de çoğaldı. Azerbaycan'da da Allah hükümete, devlete, oranın da devletine, yönetimine feraset versin. Onlara da bu fitneleri, efendim onları bu fitnelere karşı uyanık etsin, agah etsin de bunları içlerinden temizlemeyi nasip etsin. Çünkü bunlar tabii hükümet de alıyormuş, hapse atıyormuş. Ne yapsın yani? Şimdi böyle bir etkilenme süreci başladı. Cahillik yüzünden işte teberrük yapsan şirk, işte Kabe'nin örtüsünü öpsen gavur oluyorsun ya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yüzünü dönsen selam versin gavur olacak. O kıbleye döneceksin. Bilmiyormuş. Değişik değişik şeyler yani kabirlerin bilinmemesi lazım. Kırmalar, geçirmeler. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman ibn-i Mazun muhacirlerden ilk vefat eden zatı defnettiği zaman başına taş koydu. Sahih hadiste diyor ki ben kabrimin kardeşimin mezarını bileyim bir daha geleceğim. Hem mezar ziyareti anlaşılıyor buradan hem de geldiğim zaman bileyim kimin mezarı ya. Şu anda 10.000 küsur sahabe yatıyor Cennetül Bekay'da bir tanesinin kim olduğu bilinmiyor. Birkaç tanesi dışında yani. Onlara bile şüphe çıkarıyorlar. Gidiyorsun Hazreti Osman'ın kabrine. Kesin Hazreti Osman biliyoruz. Adam yine hala Allah-u Alem diyor yani. Orada bile senin itikadını bozmak için. Ya kime selam vereceğim arkadaş? Ya Osman İbni Affan selam veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük sünneti bu. Kabir ziyaretine selam veriyor. Karşındaki insan tanıyorsan ismiyle selam vereceksin. Ben şimdi kabir diyorsun ki Allah-u Alem. Yani Hazreti Osman olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz halde hani maksus yanımıza soranlar oluyor yeni gelen ziyaretse. Biz onlardan bakıyorum. Ne hareket yapıyor adama? Allah alem diyor. Adam da basıyor geçiyor. Hazreti Osman olduğunu duysa adam hani bir selam verecek. Böyle bir durumlar yani. Rabbim ümmetimizi ıslah eylesin, hidayet eylesin, hayra irşad eylesin. Bu kadar sahih hadislerde. Tabii Vehhabilerin yine bazı sahih hadislerle ilimle üzerine gidildiğinde bazıları dönüyorlar. Sahih hadisleri güzel yorumladığın zaman, sahih hadis-i şerifleri okuduğun zaman yani susabiliyorlar. Bu da bir iyi niyettir. Yani tabii şey olarak iyi niyet derken bize bir ümit veriyor. Şimdi Şia ile böyle bir şey anlaşamıyorsun yani. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in halifeliğinin sahih olduğu, Hazreti Ömer Efendimiz'in işte Hazreti Ali Efendimiz'in üstün olduğu gibi hiçbir konuya giremez. Yani girdiğin anda takıya yapsa, senden çekiniyorsa bence de öyle der, konuyu kapatır. Ama halbuki öyle değildir. Dolayısıyla orada biraz daha saha dar. Selefi ve abi geçinenlerle, bunlar eğer militan değillerse, militan değillerse, ajan değillerse, yani İngiliz ajanlar gibi, ajan değillerse, genel halktan, cahil halktan iseler, yani bunlarla konuşmak hususunda biraz hadisler bilmenin, ayet hadis bilmenin, özellikle sahih hadis-i şerifleri delil getirebilmenin çok faydası olduğu anlaşılıyor. Çünkü orada da diyor, bir hadis-i şerif kaynağını gösterebildim mi, durduruyor. Bu da hoşuma gitti. Durduruyorum. Yani duruyorlar. Bu durmasını bilmek de iyi bir şey. Yani ben çünkü ilmin peşindeyim. Doğru bir şey görürsem dururum. Şeyi varsa demek ki hepten bir kör taklitçilik veyahut da körü körüne inatçılık durumu yoksa bana biraz heves veriyor ama bu usta işte kitaplar yazılması lazım. Çok konulu sohbetler yapılması lazım. Ben zaten nereye yetişeceğim tek başıma? İşte hocaefendilerden var ilgilenenler ama onların sesleri kısık çıkıyor. Hal böyle olunca gençliğimiz zehirleniyor. Allah muhafaza. Nice tanıdıkları insanlar, gençler 19 yaşında falan misvak sata sata para toplamış gitmiş Daş. Ondan sonra orada ölmüş. Ne uğurda öldü? Yani ne uğurda öldü? Müslümanın kanına girmek suretiyle. Sen efendim karşıda efendim düşman var. Müslümanların kadınlarına tecavüz eden Esed ordusu var. Ya var tamam. Biz de biliyoruz Esed ordusu Müslüman kadınlarına özellikle tecavüz etti Ehl-i Sünnet'e. Bunlar hepsini bildiğimiz şeyler ama yani en nihayetinde sen gidip orada bir Müslüman kadının kızın ırzını müdafaa şeklinde durmuyorsun ki. Bu sefer gidiyorsun özgür orduyla En-Nusra birbirine giriyor. En-Nusra kendi arasında birbirine giriyor. En-Nusra Daesh'ten birbirine giriyor. Bir de bakıyorsun yani birbirlerini öldürmüşler. Ve birbirlerinin karılarını helal saymışlar. Böyle şeyler de yaşandığı artık mütevatir. Yani o kadar çok haber geliyor ki inkarı düşünülemez. Onun için yani ilimsiz, irfansız, ayet hadis bilmeden ibadet diye yaptığın şey Allah muhafaza etsin masiyet olur. İman diye gittiğin yol şirk olur. Ondan sonra cennete gidiyorum derken kendini cehennemde bulursun. Mutlaka sohbetleri dinlemek, mutlaka ilim meclisine iştirak etmek, mutlaka ehl-i sünnet alimlerinden istifa etmek lazımdır ki Allah Teala cümlemizi, çoluk çocuğumuzu şeriat-ı garra-ı sünnet seniyye-i Mustafa diye Ala sahabe salatu vesselam ve tehiyyaz Efendimizin yolu üzere sabit ve müstakim eylesin. Şifa-i şerif derslerimizi çok hayırlı mübarek eyleyip ölmeden evvel bitirmeye muvaffak eylesin. Haftalık derslerimizi vakti vaktine yapabilecek sıhhat, afiyet, kuvvete malik eylesin. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıttığımız gibi tanımayı, tanıyabilmeyi, içimize yerleştirebilmeyi, sevgisini ana baba sevgisinden, canımızdan ileri geçirebilmeyi, şuurunu bize Rabbim ihsan eylesin. آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين